Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе нашая экспертыза. Пасля дэвальвацыі беларускага рубля краіну ахопліваюць панічныя настроі. Чым патлумачыць ажыятажны попыт у крамах? Чаму людзі імкнуцца набыць валюту? Чаму гарады ахопліваюць чуткі пра новую дэвальвацыю і дэнамінацыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Незалежныя інфармацыйныя агенцтвы поўняцца звесткамі пра панічныя настроі сярод грамадзян. Тое, што адбываецца сёння, гэта дакладная ілюстрацыя да высновы, што чалавечая псіхалогія – гэта моцны рухавік сацыяльна-эканамічных працэсаў. Найперш, у першыя дні новага году пачаўся ажыятажны попыт у магазінах. Людзі пачалі скупаць дарагія тавары. Чым вы гэта можаце патлумачыць, спадар Злотнікаў? Ну, гэта зразумела. Пакуль што цэны не павялічыліся, цэннікі асталіся ў асноўным старыя. Гэта тое, што б я сам зрабіў, пакуль цэннікі яшчэ не змяніліся на імпартныя тавары. А вось што касаецца айчынных, то цэны на іх расці будуць паступова на працягу там 2-3 месяцаў, і так ужо спяшацца не трэба. Спадар Чубрыка, вы як пракаментуеце ажыятажны попыт у магазінах? Нацыянальны банк зрабіў гэтую дэвальвацыю, прызяе паскорыў эканамічны рост у першым месяцы году. То бок выявіцца, я думаю, па выніках студзеня, што тэмпы росту будуць там больш за 10%, таму што бачыць, які ўнутраны попыт, бо людзі карыстаюцца момантам. Калі ты не скарыстаешся гэтым зараз, то мусіш набываць усё тое самае па новых цэнах, магчыма, праз некалькі тыдняў. Гэта адзін бок. А другі бок, я думаю, што шмат хто панабываў тое, што не вельмі патрэбнае. Наступныя месяцы попыт сур'ёзна зменшыцца, таму што ў людзей проста не будзе грошай. Ну вось, як адзначылі мае суразмоўцы, гэты ажыятажны попыт у магазінах можна лічыць рацыянальнай рэакцыяй насельніцтва на дэвальвацыю. Але вось іншыя дзеянні людзей тлумачыцца, мусіць хутчэй панічнымі настроямі. Вось чэргі каля абменных пунктаў дзеля пакупкі валюты. Дзеля чаго людзі ахвяруюць сваім часам, а магчыма і здароўем, улічваючы марознае надвор'е. І, дарэчы, чаму ўзнік увогуле дэфіцыт валюты? Здаецца, пасля дэвальвацыі напружана з валютай павінна была зменшыцца. Спадар Слутнікаў. Па-першае, відавочна, што дэвальвацыя аказалася не такой глыбокай, якая павінна была быць. Трэба было праводзіць павольную дэвальвацыю і астанавіцца там, дзе рыначны курс установіцца, калі будзе раўнавага паміж попытам і прапановай валюты. Гэтую граніцу ніхто не можа ўгадаць, і таму так аднаразова ўстанавіць, а потым і трымаць яе цэлы год, 5% карыдора стаўляць на канец года, гэта неразумная палітыка, гэта саманадзейная палітыка нацыянальнага банку. Па-другое, чергі. Гэта можна лічыць і праявай недаверу насельніцтва да беларускага рубля. Чергі таму, што само ўстанаўленне курса нераўнаважнага вызывае чергі нават без усякай панікі. А тут яшчэ адсутнічае валюта, і гэта вызвала яшчэ больш недаверу. Гэта яшчэ не паніка, але ўжо праявы такога недаверу мы бачым. Ну і можа на самой справе быць такое, што наяўнай валюты не аказалася па тэхнічным прычынам, таму што наяўныя грошы, яны ж тут у нас не друкуюцца, нават і на разліковых рахунках у банку ёсць грошы, то гэта не значыць, што павінны быць гэтыя паперкі. Спадар Чубрыка, вы чым тлумачыце вось гэтыя чэргі каля абменных пунктаў з жаданнем купіць валюту і ўвогуле чаму ўзнік дэфіцыт валюты? На пачатку, што маўляў, гэта нерацыянальна, што гэта панічна. Ну, ведаеце, паніка, яна таксама рацыянальна. І калі яны бачаць такую нечаканую дэвальвацыю, то яны чакаюць, што дэвальвацыя можа адбывацца. І надалей там спяшаюцца, пакуль бачаць амаль нязменны курс даляру ў абменных пунктах. На розных рынках індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі ўсталёўваць цэны на свае тавары з беларускіх рублёў, заходзячы з курсу 3000 рублей за даляр. Гэта гаворыць пра тое, што ўжо існуе ценевы рынок замежнай валюты. Па-другое, тое, што не стае валюту ў абменніку, хутка мы можам чакаць таго, што людзі пачнуць шукаць валюту ў нейкіх іншых месцах. Гэта не тэхнічныя прычыны, пра якія казаў спадар Злотнікаў, а свядомая палітыка нацыянальнага банку. І такім чынам мы паступова пераходзім да палітыкі наяўнасці некалькіх абменных курсаў, якая праводзілася над банкам да 2000 года. Гэтая палітыка, яна проста разбурае эканоміку. Вы кажаце, што гэтая палітыка стварэння дэфіцыту ў абменных пунктах – гэта свядомая палітыка Нацбанка. А ў чым яе сэнс? Нацбанк банк, я думаю, што даволі добра разумее, што людзі пачнуць набываць валюту па тым курсе, які існуе. І нас банку давядзецца выдаткоўваць свае рэзервы, як ён рабіў у мінулым годзе, а яны, вы ведаеце, даволі абмежаваныя. Я думаю, нас банк проста не спяшаецца, хоча паглядзець, як будуць рэагаваць людзі далей. Магчыма, мусіць далей нешта рабіць з курсам. Нас банк проста пахаваў давер да сваёй палітыкі і зараз з інтэрвенцыямі, якіх хапіла б нам тое, каб усе жадаючыя набылі сабе валюты, гэтых інтэрвенцыяў не хопіць, каб гэты давер вярнуць. Такім чынам, навошта рабіць тое, што неверны давер. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Яшчэ большай прыкметай панічных настрояў сталі чуткі, якія з хуткасцю маланкі распаўсюджваюцца па Мінску. Нібыта вось-вось адбудзецца новая дэвальвацыя ці дэнамінацыя, ці нават пераход на расійскія рублі. Якая прырода гэтых чутак? Ці ёсць у іх некае рацыянальнае зерне? Ці ўсё тут тлумачыцца проста гэтай стратай даверу сапраўды да фінансавых інстытутаў дзяржавы? Спадар Злотнікаў. Я невялікі спецыяліст па псіхалогіі мас. У народзе заўжды ўзнікаюць такія чуткі, паніка бывае на самым пустым месцы. Была такая паніка ў Расіі год або паўтары таму назад, каб там соль скупалі, крупы і гэтак далей. Ніякой відавочнай такой разумнай прычыны не было. А тут ёсць такія слабыя прычыны. Я лічу, што не без нашай дапамогі насельніцтву стала вядома, што эканамічнае становішча даволі складанае ў Беларусі, каб падтрымаць стабільнасць эканамічную, і заробкі, і валютны курс, трэба шмат больш грошай, чым то ёсць у рэзервным фонде і то, што паабяцана ў бліжэйшых пазыках. І гэта адчуццё, што наступае складана сітуацыя, да яшчэ складана сітуацыя ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі, параджае якуюсь такую неўпэўненасць у людзей. Гэта ў нас вот такое праяўленне. Ну і ўлад таксама вінаваты, што патрэбна было ўжо там за 2-3 месяцы павольна вось праводзіць гэту дэвальвацыю. Калі б гэта было, то менш было б прычын і для неўпэўненасці насельніцтва. Пра дэвальвацыю вы ўжо казалі, а вось пра дэнамінацыю чуткі, адкуль яны, якая іх прырода? Я вось нечакана для сябе узнаў адну рэч. Некая частка студэнтаў адной групе, якой я выкладаю, не адрознівала дэвальвацыю ад дэнамінацыі. Што гаварыць пра другую частку насельніцтва, когда будучы эканамісты не ведалі, як адлічыць. Хтосьці мог сказаць пра дэвальвацыю, што адбудзецца, а чуткі маглі распаўсюдзіць і слова дэнамінацыя. Я не думаю, што ўрад зараз наўмысна праводзіў дэнамінацыю, таму што адкіданне гэтых нулёў у макраэканамічнай сітуацыі нічога не змяняе і нічаму не дапамагае, акрамя таго, што толькі будзе насельніцтва узбуджана. Не толькі непісьменнасць, вось кажу, што некія эшалоны пайшлі чуць не з Санкт-Петербурга з новымі грашыма. Гаспадар Чубрык, а вы як патлумачыце вось гэтыя панічныя чуткі, якія распаўсюджваюцца па краіне, асабліва па Мінску, і пра дэвальвацыю, і пра дэнамінацыю, і нават пераход на расійскі рубель? А ці шмат вы бачылі ў сваім жыцці вагонаў з грашыма? Вось якраз такі пра вагону з грашыма гэта чуткі. Што тычыцца дэнамінацыі, то я сустракаў выказванні паважаных эканамістаў беларускіх, якія казалі менавіта пра дэнамінацыю і пра расійскі рубель. Канешне, за такія рэчы ім трэба было б трохі паадбіваць рукі, таму што навошта падаграваць яшчэ тыя чуткі, якія існуюць у грамадстве. Мы можам узгадаць, напрыклад, канец 2006-го, пачатак 2007-го, як толькі пачынаюцца праблемы паніч настроі нейкія ў насельніцтва, людзі пачынаюць скупаць валюту, адразу пачынаюць усплываць чуткі пра дэнамінацыю і дэвальвацыю. Часткова гэтыя чуткі ўзнікаюць з таго, што часта людзей яна блытае дэнамінацыю і дэвальвацыю, але ж я думаю, што гэта не зараз. Калі ўзгадаць, калі ў Беларусі рабілася дэнамінацыя, то гэта 94 год, а ў 94 годзе была інфляцыя больш за 2000% ў Беларусі. І гэта 2000 год, гэта было пасля перыяду такой таксама вельмі высокай інфляцыі. Людзі звязваюць дэнамінацыю з такімі кепскімі рэзкімі падзеямі ў грашовай сферы, таму я думаю, гэтыя чуткі ўзнікаюць. І зноў жа дэнамінацыю звязваюць з пераходам на расійскі рубель. Чаму гэтыя чуткі актуальныя зараз? Таму што зараз ваўсю абмяркоўваецца тое, што вось расійцы нам адзін крэдыт далі і захацелі ўзамен нейкія большыя разлікі ў расійскіх рублёх. Па другі крэдыт мы да іх звярнуліся, і магчыма, хто яго ведае, на якія ўмовы пагадзіліся. Так што вось я думаю, што адсюль гэтыя чуткі падагрэюцца. Я думаю, што ні пра які пераход на расійскі рубель гаварыць зараз не даводзіцца, а пра дэнамінацыю, ну гэта таксама быў бы вельмі неразумны крок, таму што гэта проста дало б дадатковую прычыну для панічных настрояў у грамадстве. Таму што калі скінулі там 2-3 нулі, то гэта значыць, што ўлады рыхтуюцца да вялікай інфляцыі, каб гэтыя нулі хутка ізноў дадаць да былых цэнаў. А што тычыцца чакання ў дэвальвацыі, то гэта цалкам слушныя чаканні пасля таго, што зрабіў нацыянальны банк, і гэтыя чаканні могуць самі спраўдзіць сябе, таму што ажыятажны попыт, які назіраецца, можа прывесці да неабходнасці такой дэвальвацыі. Вось у працяг гэтай тэмы. Мусіць, сапраўды не выпадкова, што гэтыя чуткі ўзніклі адразу пасля навагодняй дэвальвацыі, ажыццёўленай такім брутальным чынам. Людзі проста перасталі давяраць уладзе, лічаць, што яна здольная да розных непрыемных для людзей дзеянняў. А ўсялякія афіцыйныя абвяржэнні хутчэй толькі ўзмацняюць паніку. Страта давера насельніцтва да ўлады становіцца ўжо эканамічным чыннікам. Чым гэта пагражае краіне? З-пад разлотнікаў. Такие чутки и паники приведут до снижения поступления грошей у коммерческой банки на депозиты. Это можно чекать. Але коли паника уже достигнет такого померу, что люди пойдут сдымать свои валютные депозиты и рублевые депозиты, вот такая паника может обрушить всю банковскую систему. Страта доверу до деяния у нас банку. Ускладнить вести Беларуси с тех проблем, с якими она зараз стыкнулася, люди могут почать растать доверать не только национальному банку, а лишь всей банковской системе. Коли люди будут стыкаться с тем, что в обменниках не стоя валюты, коли люди стыкнутся с тем, что у нас банк протягивает девальвацию, то они просто почнут вздымать свои гроши не только в белорусских рублях, и слушно зауважу с